Wyobraź sobie świat bez chciwości na każdym kroku. Bez kroków to budzą mnie pokój tuż po zmroku. Zaburzenia wzroku od uspokajających prochów. Dostateczne wymagania, a nie dostateczny dochód. Oskarżenia, odwołania, dni ogłaszania wyroku. Za dzieciaka nikt nie myślał, że się będzie kręcił wokół marzeń. Na zlistach chemii, zielonej popół. I że dzieli nas parapet, żeby obrócić się w popiół. Wyobraź sobie świat bez wojen. Taka utopia bez wyścigu zbrojeń. I tego, że młody chłopak pasjonuje się rozbojem. Tym na legalu w okopach, festiwalem narodowej flagi wie o cichych kopach. Przedawanych w majestacie bram, co kryją łzy tych matek, że kierował koszy brzmali. Poszedł na pewną stratę, międzynarodowy wał. Wczoraj był właśnie w Donbasie, no i padł pierwszy strzał. No i syn stracił zasięg. Wyobraź sobie świat, co istnieje bez pieniędzy. Bartor zapewnia ład, taki bardziej user friendly niż customer oriented. Oparty na komunie, jeden szczerze nienawidzi, a drugi nie rozumie. Pobuduje swoją dumę w sumie tylko na banknotach. Wyobraź sobie świat, gdzie nigdy w życiu nie dotarł tu jednostki. Gdzie nie ma gwiazd, gdzie jest boski. Gdzie nie ma pasterzy, bo nikt nie pełni roli owcy. Wyobraź sobie świat bez fetoru dyktatorów. Żaden uzbrojony skład nie rządzi rządem terroru. A emocjonalny wrak nie kreuje sztucznych sporów, gdzie efektem takich rowy pełne plastikowych worów. Wyobraź sobie świat, w którym zdechła propaganda. I naprawdę już od lat nikt tu strachu nie dokarmia. Ja też tego nie ogarniam, niemożliwe i co z tego. Zamknij oczy i wyobraź sobie lepszy świat, kolego. Przegrana gra, gdzie w sumie nie masz nic swojego. Handla chce brać, przytulić cały twój hajs. Ty możesz się tylko bać, tak jak już boisz się wszystkiego. Popatrz na ten świat, gdzie nie ma już sprawiedliwości. W oczach masz ten strach, co lata temu tam zagościł. Koszmar daje wiatr dla tych najczarniejszych rozmin. Chłopak zjadł ten gram, żeby posłomić tonę złości. Zwykle wylewa przy szumie pustych chorągwi. I poszedł dla chleba do piekła, nie swojej wojny. Mówili, że trzeba i że może być spokojnie. Pochłonęła ziemia, symboliczny grób, koniec historii. Popatrz na ten świat, tutaj nadali większą wartość nominowanym bankrotom. Nie liczy je ogarną, a dla innych kłudzi marność. Skończona sprawą kaną, próba zdobycia godności. Nic nie jest tu za darmo. Nie chcą umiejętności, są papier, jebana larwo. Wykluczenia dotyk zabija szansę ostatnią na to, żeby wstał na nogi. Nagle tragedia dla bliskich, nie wymarzysz grawitacji, chodnika i kolizji. Popatrz na ten świat, gdzie wkładają ci do głowy poglądy, uczucia, marzenia i choroby. Polaryzację, partie, biedę i dobrobyt, damsko-męskie relacje. Rozlewkę, no i COVID na różne sposoby. Masz nie mieć swojego zdania, spreparują dowody. Jak tylko zaczniesz się stawiać, uczynią płacę machmala. Tych, co to żyją posłusznie, im to się zawsze pozwala. I dla nich język ci utnie. Państwowy aparat, co nad miastami wisi tu mnie. Działam ciągle w podziemiu, więc ci nie powiem, co umiem. I też brakuje tlenu, obserwują mnie, czuję. Musimy szybko iść spać.